واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله. دلیل نقلی د پاره تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم. هود علیه صلوات و سلام عاد یعنی الله تعالی را لګل او ډیره خیر خواهی او قلاغی ته خو لیکن هغه خبره نه بنلی. اې د الله تعالی پیغمبره نو کته د الله تعالی دین بیان او څوک انکار وکړي نو دا څه ناشنا خبره نه ده. ستانه مخکې پیغمبران نه لګری دی الله تعالی هغې خپل قومونو ته د الله تعالی د دین دعوت کړی دی هغې هم نه منلی. وذکر یاد کا اصل عبارت داسې دی وذکر لهم او یاد کا دیو ته ورور د عادیانو اخا عادن ورور د عادیانو مراد تینا هود علیه الصلاۃ والسلام د هغې واقعه مخکې بار بار بیان شوی دی. اذ انذر قومه کله چې یره ورکړله قوم خپل دا بالاحقاف فاحقاف نوم یې دی کې احقاف دا د ځې نوم د شګو یو ډیری ته ویل کېږي بس دا یو علاقه ده عمان ته نږدې په هغه ځای کې هود علیه الصلاۃ والسلام راغلی او خپل قوم ته یره ورکړی وه. وقد خلت النذر من بین یدیه او تیر شوی و یره ورکوونکي من بین یدیه مخکې د هغې نه من خلفه وروسته د هغه نه د هود علیه السلام نه الله تعالی مخکې هم ډیر پیغمبران نالیږلي وو او وروسته هم د هغې نه رالیږلي وو په څه مسله باندې الله تعبدو الا الله په دې مسله باندې چې بندګي مه کوئ سوا د الله تعالی نه د بل چا بندګي مه کوئ. انی اخافو علیکم یقینا زه یریږم به تاسو باندې عذاب یوم عظیم د هغه عذاب د ورځې لوی نه. قالو نو هغې ویل اجیتنا ایا راغلی ته مونږ ته لطافې کنه چې ته واړې مونږ لره عم عن الهتنا عن الهتنا یعنی عن عبادت الهتنا د بندګۍ د معبودانو زمونږ نه. کله چې هود علیه السلام مسله توحید بیان کله نو هغه کلیوالو یو ته څه خبره وکړله وایي ته راغلی دې دپاره چې زمونږ د پلار د نیکیا د طریقې نه مونږ د بل طرف ته واړې فاتنا بما تعدنا نو راوړه ته مونږ ته هغه عذاب چې تیارې مونږ د هغې نه ان کن د من صادقین که ته یې د رشتونو نه. جواب ذکر کی قال ویل هود علیه السلام انما العلم عند الله دا جواب په ډېر ترقۍ سره دی یعنی تاسو ای ظالمانو وایئ چې د الله تعالی عذاب راوله د الله عذاب راوستل خدا ډېره لویه خبره ده ما ته د الله تعالی د عذاب د راتلو په باره کې علم هم نشته دی زه اله نه یم بلکې زه د الله تعالی پیغمبر یم نه راته عذاب راوړلی شم او نه د عذاب د راتلو ټیم راته معلوم دی ځکه زه په غیب باندې نه پوهېږم نو دا جواب دی په ترقۍ باندې. قال ویل هود علیه السلام انما العلم عند الله یقینا علم د دغه عذاب د الله تعالی سره دی وبلغکم ما ارسلتم به زمازی مواریدا ده او رسوم د تاسو ته هغه پیغام چې در لګلی شوم په هغې باندې ولکنی اراکم قوما تجهلون ولکنی لیکن زه اراکم وینم تاسو سره قوما تجهلون داسې قوم یې چې ناپوهي کوئ ډېر زیات ناپوهي تا مفسرین لیکلی تجهلون یو معنا تشرکون تاسو داسې قوم یې چې داسې شرک کوئ او یا دا تجهلون په معنا د تستعجلون العذاب سره دی تاسو په تلوار سره غواړی عذاب لره او یا ولکنکم کنتم اراکم تو اراکم قوما تجهلون زین تاسو قوم جاهلان یی یعنی تاسو عذاب په اختیار د الله تعالی کړي او تاسو په اختیار د پیغمبر کې ګڼی نو تاسو ډیر لوی جاهلان یی درې معنی مرته وکړي. فلم راوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا مفسرین لیکلی دي په دې باندې سخت سوکړه راغله او باران په سمودا بن شوی وریه دی راغلې ډیره زیاته سخت ګرمي وه د دیو دا خیالو د دیو دا عقل مطابق دا فیصله وکړه وی کې دې شي په دې کې په موږ باندې عذاب په دې کې په موږ باندې باران نه وریږي نو بس دا غینه چیرې راغله لاندې نو الله تعالی په هغې باندې عذاب راوسته سیلی او توپان پې الله تعالی راوسته اصل کې هغه وریځ نه وه خو داسې طوفان الله تعالی راوسته چې د ځمکې نه ګرد غبار چیرې هغه پورته که او د اسمان یې پټ که د دیو خیال دا و چې دا وریځ ده بس الله تعالی په هغې باندې دیو تباه و برباد یې کړل الله تعالی. فلما راوه کله چې ولید دیو هغې عذاب لره عارضا فلنه وریځ په شکل د پلنې وریځ کې مستقبل اودیتهم چې مخامخ راتلل دیو میدانونو ته د دیو طرف ته رسېره روانه د وریځ نو دیو ډېر زیات خوشحاله شول چې یاره باران به راباندې وشي او وریځ چې یاره روان ده توره وریځه ده. قالو نو دوی ویل هذا عارض دا پلنه وریځ ده ممطرنا چې باران به وکړي په موږ باندې باران به ورئ په موږ باندې بل هم استعجلتم دا الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي په واسطه د هود علی السلام باندې هغې ته ویلی شول بل هو بلکې دغه دا تاسو چې وایي دا وریت د باران به راباندې وشي ما دا هغه شی دی استعجلتم به چې په تلوار سره غوښتو تاسو دغې لره دا خود الله تعالی عذاب دی ریحون دا اوس د هغې تفصیل دی دا خو سیلی د پیها عذاب العلیم په هغې کې عذاب درناک دی تو دمر کل شین هلاکۍ هر څیز د رب امر رب بیا په حکم د رب خپل باندې هر شی تباه کوي فاصبحونو سبا کړي لا یرا الا مساکنهم نخکاره کېدل مګر ځایونه د اوسېدلو د هغې بس سبال چرې ټول خلک یې تباه کړی و ټول خلک چې هغه مړه پراته وو ها د دیو چې کومه مساکینو ځایونه د اوسېدلو کورونه وغیره نو هغه وو کذلک نجزی القوم المجرمین دغسې سزا ورکوو مونږ قوم مجرمانو ته ولقد مکناهم فیها فیما ان مکناکم فی دی آیت کې اوس الله تعالی خطاب ذکر کوي موجوده مجرمانو ته او ذکر کوي الله تعالی دا ذکر کوي د عادیانو د قوتونه او یو سبب د عذاب الله تعالی ذکر کوي الله تعالی عادیانو ته دو قسم قوتونه ورکړي خلی کې ناغي چې الله تعالی دین ونه مانه هغه الله تعالی تواکل نو یو سبب د عذاب بیانې ولقد مکناکم یقینا ولقد مکناهم یقینا طاقت ورکړي مونږ د خلکو ته عادیانو ته فیما پاغه چې دونه کې ام مکناهم چې نه درکړي طاقت مونږ تاسو ته فیه پاغه کې الله تعالی چې عادیانو ته کم طاقت ورکړي نو هغه تاسو ته نه درکړل شي پاخه مکانونه ویجوړول غټ بدنونه داغي او ډیر مال الله تعالی غي دور کړي هغه سره نشته لري زم وجعلناهم سمعا او ورکړي مونږ هغه ته غوګونه او ابصارن سرګي واپس او ځلونه نور دې سمانه ده یعنی مال دا شولم په سری نه لیکلې دي هغه او خيار خلکو او خيارانو د دنیا د دنیا په کارونه مانی هغه خپو دل خپه هم والو یا زم کولم په سری نه چې په دې کې اشاره ده دیتا دا دغه سترګي غوګونه او ځله دا داسې حواس دي چې په دې باندې انسان حق معلومولی شي خو لیکن سترګې غوږونه او زړه دا یې د حق د معلومولو دپاره استعمال نه کړل بلکې د دنیا دپاره استعمال کړل وجعلناهم سمع او ورکړی مونږ هغې ته غوږونه او ابصارن سترګې واپر او زړونه فلم په ما اغنا عنهم نو وانل او د دیو نه سمعهم سترګ غوږونه دي ولا ابصارهم نه سترګو ردي ولا افرتهم نظرون ددي من شین هېڅ حیثه د عذاب د الله تعالی من شین هیڅ عذاب د الله تعالی تی لري نک از کان یجهدون بی آیات دا سبب در پاره د عذاب زکه چې دی انکار کو د آیاتونو د الله تعالی نه حق به ما کانو بی استادیون او راګیر کل دیو در هغه چې کانو به استادیون چې دی باغیب سے ټوکی کولی د الله تعالی په عذاب په سی ټوکی کولی نو هغه عذاب دی راګیر کله او په هغه عذاب باندې تباشول نو په خبر باندې پوه شوې نو په دې آیاتونو کې یو دو قوتونه الله تعالی بیان کړل د عادیانو یو دار چې الله تعالی غي دا غټ غټ بدنونه ورکړي الله تعالی ته ډیر مال ورکړي او دا غي پخې آبادی وي دا غي خو لیکن د الله تعالی د عذاب نه بچ نه شول دویم دا الله تعالی غي د سترګې غوګونه زلونه ورکړي چې دا سبب دی لپاره د حق معلومولو خو دا سترګې غوګونه او دا زلونه د حق معلومولو لپاره استعمال نه کړل نو په هغې باندې د الله تعالی عذاب راغی نو ای موجوده خلکو که تاسو د سترګي غوګونه او زړونه دا د الله تعالی د دین لپاره استعمال نکړل د حق د قبلولو لپاره هم دا استعمال نکړله نو تاسو به هم د الله تعالی عذاب راځي او په هغو باندې د الله تعالی عذاب ولې راغی از کانو یجهدون بی آیات الله د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کو و حاق بهم ما کانو به استادیون او راګیر کړل دیو در هغه څه چې دوی پسې ټوکی کولی د الله تعالی په عذاب پسې ټوکی کولی نو هغه عذاب پرې راغی